łzy minus to jedyne co słyszę. Łzy minus to jedyne czym żyję. Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem. Ile sam w kolczano chwilę. Tyle myśli w seku, tyle to wątpliwe. Żebym czegokolwiek bał ci się cokolwiek. Ja to wszystko wiesz i szkoda. Marihuany, palę ścierwa też nie palę. Pytanie odpowiedzi to jest jak spowiedź. Ja już nie mogę, tak bardzo się boję. I modlę i cokolwiek. I biegnę i gonię życie swoje. O nie, nie, nie zabijaj teraz mnie. Wiesz, że prosto oznacza dla mnie śmierć. Czy ty kumasz to kurza? To jest moje życie. Kobieta zabawa, kaliber i trawa. I kumple, czy moje ludzie tak. Prawda marna, tak, o właśnie tak ja. Jestem magik pieszczy 44 kaliber i ciągle zaśka. Gdy pomyślę, że to mam, że to mogę mieć pieć. Ile ja bym dał, byle o tym nie myśleć. Jak mam dalej szczęść, może dowiem się gdzieś. I telefon dzwoni i jak co dzień. Może tym razem wreszcie się dowiem. Dziś nadszedł ten dzień, dziś nadszedł dzień. Może będziemy najlepszym dniem, a może nie. Dziś nadszedł ten dzień, dziś nadszedł dzień. Może będziemy najgorszym dniem, a może nie. Mój mózg opada mi zwykle, gdy ja myślę, że plus Jezus, jestem na miejscu już. Boże mój, tylko nie mów mi, że ja jestem tuzem. Dzień dobry, proszę usiąść. Numer pańskiej karty? 255. No widzi pan, powinien pan bardziej uważać. Na wynik. Jaki jest wynik? Jest to minus.